Bună dimineața! Astăzi, cu o săptămână aproximativ înainte de sărbătoarea Crăciunului, citind din epistola lui Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, chiar de la primul verset, unde spune așa: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a învins-o. Era un om trimis de Dumnezeu al cărui nume era Ioan. El a venit ca martor ca să depună mărturie despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre lumină. Lumina adevărată care îl luminează pe orice om care vine în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ceea ce era al lui, la ai săi, dar ai săi nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slavă ca singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan depunea mărturie despre el și striga: acesta este cel despre care spuneam, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Fiindcă noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Și cuvântul a devenit trup, spunea versetul 14. Și a locuit printre noi și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca singurul născut din Tatăl. Astăzi mi-am propus să vorbim despre minunea, despre miracolul Crăciunului. Și nu e așa că sărbătoarea Crăciunului este cea mai tare sărbătoare din an. E ceva anume cu privire la acest timp, acest sezon. Toate tradițiile, toată agitația, tot ce este acolo sacru și tot ce este în același timp laic, cu toate darurile și dăruirea care se întâmplă în acest timp, cu privire la această sărbătoare și mai ales cu privirea. Unii dintre noi este mai interesați de aspectul ăsta. Dar v-ați întrebat vreodată de ce avem totuși Crăciunul? De ce lumea întreagă, aproape, pe 25 de decembrie se oprește din alergarea ei nebună și sărbătorește Crăciunul? De unde a venit Crăciunul? Hai să facem puțin abstracție de însemnătatea adevărată a acestei sărbători, adică nașterea Mântuitorului Hristos. Acum să fim sinceri și să recunoaștem că pentru o mulțime de oameni din lumea noastră, Crăciunul nu are nimic de a face cu Hristos. Astfel, ne întrebăm care este istoria sărbătoririi Crăciunului. Care este istoria sărbătorii acesteia? De exemplu, data zilei Crăciunului, 25 decembrie, a fost folosită de mult în sărbătorile păgâne ale Romei. Era sărbătoarea de marcare a solstițiului de iarnă. Solstițiul de iarnă avea puțin, cu câteva zile înainte, 25 decembrie, loc și practic, oamenii observau cum ziua, de fapt, începe să se mărească după data aceasta și soarele, după părerea lor, renăștea. Prin anul 270 după Hristos, împăratul Aurelian a decretat ziua de 25 decembrie drept ziua soarelui neînvins, cerând închinare tuturor cetățenilor Imperiului și avem astfel o dată, 25 decembrie, dar departe de ceea ce sărbătorim noi. Este improbabil ca nașterea lui Hristos să fi fost în timpul iernii. Mă refer la iarna din Israel. Luna Chișlev, decembrie, practic, iarna în acest timp este rece și ploioasă. Dacă vă uitați, de exemplu, în cartea lui Ezra, cu privire la această lună, la acest timp al anului, Ezra vorbește despre frigul care le pătrundea în oase, datorită practic timpului rece și ploii abundente. De ce? Pentru că potrivit Evangheliului Luca, în capitolul 2, versetul 8, spune acolo că Îngerul Domnului a anunțat nașterea lui Hristos cui? Spune acolo Luca 2 cu 8 că păstorii stăteau afară pe câmp de pază în timpul nopții în jurul turmelor. Se pare că lucrul acesta păstorii evrei îl făceau după ultima lună de iarnă. Își permiteau să facă lucrul acesta, să stea afară. Asta însemna undeva după luna, deci din luna aprilie, un interval între luna aprilie și chiar până în noiembrie puteau să facă lucrul acesta. Luna decembrie, revenind la luna decembrie a noastră, nu a fost întotdeauna luna aleasă pentru sărbătorirea nașterii lui Hristos. Cu 200 de ani după moartea lui Hristos, creștinii sărbătoreau nașterea lui Hristos pe 6 ianuarie, alții pe 19 aprilie, pe 20 mai și chiar și în alte zile ale anului. Acum câțiva ani în urmă, câțiva ani buni în urmă, astronomul britanic David Hughes scria o carte care se intitula Steaua Betleemului. David Hughes, fiind astronom, un om de știință, a făcut o serie de studii, o serie de cercetări științifice care i-au arătat că prin luna septembrie anului 7 înainte de Hristos a avut loc o conjuncție a planetelor Jupiter și Saturn. Aceasta fiind probabil steaua, spune el, pe care magii din răsărit au observat-o și i-a condus la Betleem. Acum, nu știm cu exactitate data nașterii lui Hristos. Istoric a trebuit să fie undeva înainte de anul 4 înainte de Hristos, pentru că în anul 4 a murit Irod cel Mare, vrăjmașul pruncului Iisus. Cel care, practic, n-a dorit să-i se închine, a vrut să-l ucidă, eliminând o grămadă, o mulțime de prunci sub 2 ani. Asta ar însemna undeva între lunile aprilie și noiembrie, datorită vremii deschise de doctorul Luca în Evanghelia sa. Acum, ziua de 25 decembrie a fost pentru prima oară decretată ca sărbătoarea nașterii lui Hristos în calendarul roman undeva în jurul anului 354 după Hristos. Deci prin secolul 4, abia. De către prezbiterii bisericii în Roman. Dar aceasta a avut la bază o încercare de a creștiniza sărbătorile păgâne din acest sezon al anului. Bineînțeles că această încercare a eșuat. Pentru că oamenii și-au continuat sărbătorile lor păgâne, tradițiile lor. Și aceasta, apropo, este una din cauzele pentru care de Crăciun și astăzi avem prezent acest, dacă vreți, mariaj între păgân și sacru. Și pentru a înțelege mai bine acest lucru, mariajul ăsta pe care spuneam, amestecătura aceasta, iată câteva exemple ale obiceiurilor de origine păgână care sunt prezente și astăzi în sărbătoarea, în acest sezon de Crăciun. La Roman, de exemplu, luna decembrie era festivalul Saturnalia, undeva între 17 și 24 decembrie. Unul din obiceiurile acestui festival era oferirea de daruri unii altora. Aceasta este, se pare, cea mai veche menționare a acestui obicei. Coronițele verzi de asemenea vin de la această sărbătoare, pentru că oamenii obișnuiau să-și împodobească casele, să decoreze așezămintele cu mănunchiuri de crenci verzi. Druizii din Anglia, de exemplu, celții, strângeau mănunchiuri de vâsc pentru ceremoniile lor sacre în acest timp și împodobeau și ei casele cu el. Se crede că primul pom de Crăciun îi aparține misionarului englez Boniface. În secolul 8, sau Bonifatius, cum este menționat el, numele lui latin, în încercarea sa de a înlocui închinarea la stejarul sacru al zeului Odin. Apropo, era misionar, el a mers misionar în Bavaria, în Germania. Și anumite relatări legate de pomul de Crăciun afirmă că Martin Luther este cel care a introdus pomul de Crăciun luminat. Undeva în 1513, când se întorcea el acasă într-o noapte și privind la stelele cerului, i s-a părut că luminează stelele cerului agățate oarecum de crângile pomilor. A ajuns acasă, a luat un brăduț în grădină, l-a pus în casă și l-a împodobit cu lumânări aprinse. Când ne mai gândim și la Moș Crăciun, Moș Gerilă, cum mi spunea Ceașcă pe vremuri, care la un moment dat aflam săptămâna asta, la cineva în domeniul care își mai aduce aminte ce s-a întâmplat, a fost ucis și ăsta. Pentru că toate cadourile trebuia să vină la partid. Așa. Moș Crăciun este cel care la început practic prima mențiune a lui se află în Sfântul Nicolae, prezbiterul din Mira, în Asia Mică. În secolul IV, cel care oferea cadouri copiilor nevoiași. Și de aici e obiceiul copiilor de a-și pregăti încălțămintea punând fân în ea pentru calul lui Sfântul Nicolae. Da? Și sunt multe detalii și nu vreau să intru în ele, am încercat să fiu așa succint. Britanicul Henry Cole, directorul de muzeu și inventator, este cel care a făcut prima felicitare de Crăciun în 1843. Și se pare că tot el i-a oferit în imagine pe care le desena el, le-a folosit în aceste felicitări de Crăciun, i-a oferit costumul cel roșu al lui Moș Crăciun și cu barbă. Compania Coca-Cola, bineînțeles că și-a avut și ea participarea ei, influența ei, de-a lungul timpului începește imaginea moșului și asta a început să o facă din 1920. Astfel observăm că Crăciunul practic este format dintr-un amalgam de tradiții și obiceiuri, iar istoria simplă a nașterii lui Hristos este afundată de cele mai multe ori în marea acestor tradiții, cele mai multe fiind de origine păgână. Nu-i de mirare că oamenii scapă, le scapă însemnătatea adevărată a acestei sărbători. Că oamenilor le scapă minunea, miracolul Crăciunului, miracolul nașterii lui Hristos. Rămâne prima întrebare, da? De ce Crăciun? De ce avem Crăciunul? Ateul Voltaire spunea că dacă Dumnezeu n-ar exista, ar fi necesar ca cineva să-l inventeze, zicea el. Dar știți, realitatea este că Dumnezeu nu are nevoie să fie inventat și nici Crăciunul. Indiferent de ceea ce oamenii au inventat și au adăugat nașterii lui Hristos, realitatea nașterii lui Hristos nu se schimbă cu absolut nimic. Deși nașterea lui Hristos a fost sărbătorită oficial decât pe la începutul, cum vorbeam, secolului IV, asta nu a însemnat că nașterea sa nu a fost sărbătorită de primii creștini. Apropo, scheile timpurii ale bisericii arată că nașterea lui Hristos a fost sărbătorită de creștini încă din anul 95 după Hristos. Dar să ne mai punem o întrebare. De ce totuși sărbătorim Crăciunul? Pentru că Dumnezeu ne arată acest timp, acest eveniment. Și Dumnezeu a făcut cea mai mare minune din istoria umanității. Dumnezeu a coborât la noi. Asta e motivul cele mai mari minuni care s-a întâmplat în lumea noastră. Dumnezeu a coborât la noi. Cum spunea cineva, Crăciunul este ziua când Dumnezeu a coborât la noi pe scara cerului purtând un copilaș în brațe. Nu așa citeam în versetul 14 din Evanghelia lui Ioan, și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi și în noi am privit slava lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Astfel avem șansa să răspundem întrebării. De fapt, avem șansa să știm despre ce este vorba. Avem, de fapt, șansa să știm despre cine este vorba în acest sezon, în această sărbătoare. Să știm pe cine sărbătorim. Probabil unul cel mai triste lucruri ale obiceiurilor noastre de a sărbători este să sărbătorești ziua cuiva și el să nu fie prezent acolo. Cât de ciudat și cât de aiurea să fie. Și totuși, așa cum vorbeam în mesajul de duminica trecută, așa facem noi. Ajungem să-L ignorăm pe Iisus, care este motivul și sărbătoritul Crăciunului. Avem șansa, spuneam, să vedem despre cine este vorba, pe cine sărbătorim. Noi nu sărbătorim niște obiceiuri păgâne. Și să mă înțelegeți, cum am spus de multe ori, nu consider că toate tradițiile sunt rele. Unele sunt chiar, țin de cultura noastră. Dar să facem bine diferența. Ce sărbătorim? Noi nu sărbătorim și nu ar trebui să sărbătorim obiceiuri păgâne. Despre soarele neînvins, pentru că Hristos, apropo, este soarele nostru. care va lumina, ne va lumina o veșnicie întreagă. Uitați în Apocalipsa 21 cu 23. Hristos este soarele nostru. Și nu ne bucurăm doar de darurile primite și oferite, pentru că noi ne bucurăm de ce? Ne bucurăm de darul, cum spune Apostolul Pavel Corintenilor, de darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Mântuitorul trimis. Care sunt, de ce Crăciunul este o minune? În primul rând, și poate o să fie suspins, o să terminăm repede, dar mă gândeam că este mai bine repede să rămânem ceva în cap. Sărbătorim Crăciunul datorită minunii concepției sale. Unul dintre cele mai fascinante lucruri privind la venirea lui Iisus este concepția sa. Fiecare persoană care se naște în lume este o minune. În caz că nu știați, fiecare dintre voi sunteți o minune. Fiecare persoană născută în lumea aceasta este rodul dragostei între două persoane, o bărbat și o femeie. Viața începe când două celule, una bărbătească și una femească, se unesc. Și fiecare aduce în această uniune câte 22 de cromozomi, fiecare cromozom purtând în el mii de gene. Și astfel se formează o nouă celulă umană, unică și total echipată pentru a deveni o ființă umană. Aceasta este minunea vieții. Cu alte cuvinte, tu ești o minune umblătoare. Asta este. Dar pe cât de unici și cât de special suntem fiecare dintre noi, nu ne putem compara cu conceperea lui Iisus Hristos. Și haideți să citim un alt text din Luca, capitolul 1. Luca, capitolul 1, de la versetul 26. Unde spune că în luna a șasea, Luca, capitolul 1, versetul 26, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plăcăciune ție, căreia ți s-a arătat bunăvoință. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Ea a fost foarte tulburată de mesajul îngerului și se gândea ce ar putea să însemne salutul acesta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus, Mântuitorul. El va fi mare și va fi numit Fiul Celui Preanalt, iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și Maria l-a întrebat pe înger, aici vreau să ajung: cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine se va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Tu și cu mine suntem minuni pentru că Dumnezeu, Creatorul, a făcut ca două celule la un moment dat să se unească și să formeze o celulă care a devenit o ființă umană. Care, apropo, la nivelul de adult, are 30 de milioane de celule. Dintr-o singură celulă. Dar atunci când Dumnezeu a trebuit să ia formă umană, n-au fost două celule care s-au unit, ci a fost doar una. Pentru că Scriptura ne spune că Duhul Sfânt a atins trupul, pântecul Mariei. Și astfel, cea mai miraculoasă concepție, cea mai miraculoasă viață a început. Viața lui Dumnezeu întrupată în om. Vezi, la nașterea lui Hristos, Dumnezeu a depășit legile naturale create de El. Pentru ca nașterea Fiului Său să fie nu numai unică, dar să fie unicată. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. La urma urmei, asta poate să facă doar Dumnezeu. După cum îngerul Gabriel i-a spus Mariei, dacă vă uitați în Luca 1 cu 37, căci nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, s-a întrupat. Dumnezeu, așa cum spunea la trecută, nu putem să-L punem într-o cutie. Nu putem să... Nici măcar nu este constrâns de legile pe care El a creat. O concepție unică și unicată. La urma urmei, mai spunem o dată, asta poate să facă Dumnezeu. Charles Dickens spunea că este bine să fii uneori copii. Și nu-i mai potrivit să facem asta decât la Crăciun. Când fondatorul extraordinar al lumii a devenit el însuși copil. Un al doilea aspect al minunii pentru care noi sărbătorim Crăciunul, al minunii Crăciunului, este faptul că sărbătorim Crăciunul datorită minunii nașterii sale. Spuneam înainte de minunea concepției sale. Dar hai să vorbim despre nașterea lui Hristos. Unii dintre noi suntem părinți. Vă aduceți aminte ziua când ați ținut în brațe primul vostru născut? Pe el sau pe ea. Nu va veni să urcați pe acoperișul spitalului și să strigați puteți de tare: am un fiu! Am o fică! Unii dintre voi uitați urât la mine. Nu o să văd niciodată fața lui Dragoș, chiar dacă nu este aici. Când eram cu el acolo și a venit pe ușă Eliana. Nu s-a urcat pe acoperișa vreo. Dar v-a trecut prin cap că acest copil, când îl țineați în brațe, este cumva creația puterii voastre? Că v-ați descurca singuri? Vorbeam cu cineva nu de mult și care are un bebe de vreo 2-3 luni. Spunea, și cum este? Întrebam. Este o minune, zicea el. Și tipul nu este neapărat credincios, dar este o minune, spunea. Are tot ce-i trebuie. Mi-aduc aminte când mă uitam la extremitățile fiului meu, David. Într-adevăr, avea tot ce trebuie. Și nu te poți gândi că lucrul ăsta ți-aparține ție. Apropo, în contextul evresc, atunci când se năștea un copil, vecinii și prietenii familiei veneau să-i cânte copilului nou născut. Maria și Iosif erau departe de casă și de prietenii lor, dar Dumnezeu nu avea să rateze această ocazie față de fiul său. Și dacă ne uităm în Luca, în capitolul 2, versetul 13 și 14, spune că deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în înălțim și pace pe pământ între oamenii peste care se odihnește bunăvoința lui. Ce frumos! Dumnezeu a adus un cor îngeresc să-i cânte pruncul lui Iisus. Ce bucurie trebuie să fi fost în cer! Vezi, nașterea lui Hristos în Betleem putea fi cel mai obscur, cel mai nebăgat în seamă eveniment al istoriei. Neobservat de nimeni. Dar lucrul acesta nu avea să potrivească cu nașterea regelui regilor și domnului domnilor. Pentru că Hristos a fost văzut și a fost știut de la oamenii cei mai simpli, dar prețioși înaintea lui Dumnezeu, la păstori. Până la magi, înțelepții vremurilor de atunci și până la regi, chiar și regele Irod, care i-a fost teamă de un prunc. Este uimitor faptul că Dumnezeu și-a trimis Fiul Său pe pământ, dar și mai uimitor este faptul că El l-a trimis ca prunc. Vă spun o dată, este uimitor faptul că Dumnezeu și-a trimis Fiul Său pe pământ. Dar mai uimitor este faptul când privești că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca prunc, născut într-un loc obscur și ostil vieții. A crescut normal, a experimentat durerea și ispitele, cum ne spun Scripturile. Trebuie să sărbătorim nașterea lui Hristos pentru că fără nașterea sa, viitorul meu și al tău, viitorul nostru, a fost compromis. Fără iesele, cum spuneam data trecută, n-ar fi existat crucea. Iar fără cruce nu există salvare pentru niciunul dintre noi. Deci, sărbătorim Crăciunul pentru că avem minunea concepției lui Iisus și avem minunea nașterii lui Iisus. Dar mai este un lucru pe care dacă îl ținem minte, le uităm pe celelalte și îl ținem minte pe ăsta ca fiind motivul pentru care noi sărbătorim în acest anotimp. E bine. Sărbătorim Crăciunul datorită minunii dragostei sale. Cel mai cunoscut verset din Biblie, scris prin mâna apostolului Ioan, spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, e de Crăciun când versetul ăsta, apropo, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Apostolul Pavel ne spune și el când spune în Efeseni, capitolul 2, Versetul 4 și 5 spune: Dumnezeu care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mare cu care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre. Prin har ați fost mântuiți. Tot Apostolul Ioan spune în 1 Ioan, dacă vreți deschideți cu mine, 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 spune: Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să fim numiți copii al lui Dumnezeu și suntem. De aceea nu ne cunoaște lumea. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Și dacă vă dați puțin mai jos în capitolul 4, versetul 9, spune așa: prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu. Prin ce anume? Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său fiu ca să trăim prin el. Pentru că spuneam, fără esle nu-i cruce, fără cruce nu-i salvare. Fără Hristos nu putem trăi. Se oare, totuși, de câte ori trăim pe an fără el? Câte Crăciunuri am petrecut fără Hristos? Câte sărbători de Paști și așa mai departe? Fără el. Pentru că, asemenea cum spune Scriptura, pentru Iosif și Maria și pruncul care avea să nască, nu s-a găsit niciun loc. Asta e o realitate cruntă, tristă. Dar Dumnezeu spune, ne-a dat această minune a dragostei lui. Nu a existat, nu va exista vreodată o astfel de dragoste. Una din cele mai mari plăceri cu privire la sărbătoarea Crăciunului este legată de faptul că am ajuns plăcerea mea este plângeri, n-am văzut bine. Una din cele mai mari plângeri a acestei sărbători este că ea a devenit așa de, ce credeți? Comercial. Faptul că darul a ajuns să fie scopul principal al acestui sezon. Acest lucru este adevărat în cea mai mare parte. Dar să știți că nu trebuie să fie așa pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi putem să alegem să fim diferiți. Să facem Crăciunul să fie diferit. Fiecare dintre noi putem să facem asta. De ce? Putem să facem ca această sărbătoare să fie despre dragostea lui Dumnezeu față de noi. Un mijloc în care să dăruim pentru că El ne-a dăruit mai întâi. În care să iubim pentru că El ne iubim mai întâi. Mai știți în 1 Ioan? Da. Versetul 10 din capitolul 4 și 11 spune așa: dragostea constă în aceasta, că nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Observați câte versete de Crăciun și de Paști? Preobiților, spune versetul 11, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Deci, fiecare dintre noi putem să alegem despre ce să fie sărbătoarea aceasta. Să fie despre dragostea Lui, despre dăruirea Lui, pentru ca și noi să iubim și noi să dăruim. Eleanor Roosevelt spunea că oamenii spun că sărbătoarea Crăciunului este prea comercială. Dar eu nu o găsesc să fie așa. Dacă îți cheltuiești banii pentru a oferi oamenilor bucurie, nu înseamnă că ești comercial. Numai atunci când o faci de obligație ajuns să strici spiritul la aceste sărbători. Ce bine spus. Nașterea lui Hristos este darul cel mai mare care a fost luat oferit. Și nu a fost oferit din obligație, ci din dragoste. Astfel, Ioan 3 cu 16, ca să ne întoarcem, ne puneam puțin mai devreme, mai poate fi spus așa: Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, încât ne-a dat pe singurul său fiu să fie născut dintr-o fecioară, să trăiască 33 de ani fără păcat și să moară și să învieze pentru ca fiecare dintre noi să putem avea viață din nou. Viață veșnică alături cu Dumnezeu. Alături de Dumnezeu. Deci, dacă nu sărbătorim nimic altceva de acest Crăciun și sărbătorim dragostea lui Dumnezeu, ne-i de ajuns. Cerul s-a bucurat, a lăudat nașterea lui Hristos și la fel se bucură de fiecare dată când un păcătos înțelege de ce s-a născut el pentru el. Vezi, asta e șansa noastră când dăruim. Asta e șansa noastră când urăm ceva. Să ne asigurăm că este vorba despre El. Și să rugăm pe Dumnezeu, pe Duhul Dumnezeu să atingă de oameni, de inimile oamenilor. Așa cum s-a atins de Maria și de mulți alții, de fiecare dintre noi, la vremea potrivită. Dacă este o greșeală de Crăciun sau în Crăciun, în sărbătoarea noastră, ea se găsește în ceea ce facem noi cu El. Se spune că o fetiță care s-a încurcat în rugăciunea ei a ajuns să roage așa: și ne iartă nouă Crăciunurile noastre. Vezi, în engleză, forgive us for our trespasses. Trespasses, greșelile, sună cu Christmases. Și așa s-a rugat: și ne iartă nouă Crăciunurile noastre. Poate că și noi ar trebui să ne rugăm așa. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru că cuvântul Tău ne arată realitatea. Realitatea care niciodată nu înșeală, realitatea care nu se schimbă. Mulțumim că Tu ești realitatea Crăciunului, Tu ești minunea Crăciunului. Este vorba despre Tine, de la început și până la sfârșitul vieții Tale pe pământ. Doamne Iisuse, Tu ai fost perfect și ne-ai demonstrat că ești Dumnezeu, ești cine ai spus că ești. Ești Dumnezeu care a venit la noi. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Născut și nu făcut. Ești Dumnezeul care ne-a arătat dragostea Ta de la început până la sfârșit și încă continui să ne arăți dragostea Ta. Și mulțumim că avem șansa aceasta de a mai avea încă un Crăciun, de a ne aminti că Tu ești Sărbătoitul. Tu ești Cel care ai venit la noi. Tu ești Cel care ne-ai iubit mai întâi. Tu ești Cel care ne-ai dăruit. Te-ai dăruit pe Tine însuți. Nouă. Ne-ai dăruit șansa la viață și nu orice fel de viață, Doamne. Viață veșnică cu Tine, începând de aici. Și Tu ești același, de asemenea, care ne dai bucurie, bucuria adevărată a nașterii Tale, a unui Crăciun petrecut cu Tine în inimă și cu Tine pe buze, Doamne. Unindu-ne, Doamne, cu cerul care Te laudă neîncetat și cu mulțimea de credincioși de-a lungul pământului, peste tot pământul acesta, care zilele acestea Te laudă pe Tine și Te face pe Tine cunoscut. Doamne, ajută-ne să facem așa și Te rugăm să ne ierți ori de câte ori uităm de Tine, Te ignorăm și uităm minunea pe care ai făcut-o cu noi. Singura minune necesară nouă, Doamne, dacă să ne gândim. Mulțumim că ești de partea noastră, Doamne, pentru că ne-ai iubit și ne iubești. Slăviți să fii Tu. Amin.